КДБ сцвярджае, што забіла ў горадні замежнага грамадзяніна, які нібыта кідаў у чэкістаў гранатамі і страляў у іх з аўтамата. Што гэта было? Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч, і пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць, экс-супрацоўнік Генеральнай пракуратуры Беларусі Алег Талерчык. Прывітанне, Алег. Прывітанне, Дзмітрый. Вы не толькі супрацоўнік былой генпракуратуры, але таксама чалавек звязаны з горадняй. Менавіта ў гэтым горадзе учора нібыта адбылася драматычная падзея. Так, прынамсі, сцвярджае камітэт дзяржбяспекі на сваім сайце. Пра гэта гавораць дзяржаўныя СМІ, што учора у адным з будынкаў замежны грамадзянін Л, як яго назвалі, нібыта кідаў гранаты, страляў. Што праўда, ніхто не быў паранены, але быў, як я цытую, ліквідаваны гэты замежны грамадзянін, то бок забіты. Але ніякіх дэталяў больш пра гэта не паведамляецца. Гэта нязвыкла для беларускага КДБ або для спецслужбаў, для прапаганды. Якую вы выснову робіце з гэтых падзеяў? Як вы ўвогуле бачыце і тлумачыце для сябе гэтае здарэнне? Цяжка зараз проста казаць, я дакладнай інфармацыі не маю, што адбылося. Але калі параўноўваць, як сябе паводзіла іншым разам КДБ, яны, калі здараліся некалі здарэння, заўсёды маўчалі і казалі, каментавалі праз некалькі дзён, а тут адразу выбухі страляніна, і ў той жа дзень паведамляюць, што пыталіся, імкнуліся затрымаць іностранного грамадзяніна, і той аказаў супраціўленне, яны яго ліквідавалі. Ну, дзіўна, што адбылося, сложна зараз адказаць, больш похожа на правакацыю, бо адразу так каментар дзень у дзень раней такого не было на пакеме. Ну, там некалькі дэталяў сведчыць пра гэта, што гэта можа тэарэтычна быць некай пастаноўкай ці фэйкам, што ніхто не быў паранены, пры тым, што, я так разумею, у пад'ездзе гэты чалавек кідаў гэтыя гранаты і страляў у пад'ездзе з аўтамата, і ў той жа самы час хтось быццам бы зняў гэта на мабільны тэлефон і адправіў на так званыя экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, што зараз у Беларусі вельмі рызыкоўна, і бадай не кожны чалавек, які праходзіць міма страляніны, захоча зняць на тэлефон, каб адправіць гэта розным тэлеграм-каналам. У вас гэта не выклікала некае здзіўленне? Так, выклікае гэта здзіўленне, але, як яны паведамляюць, удзельнічала ў захопе гэтага чалавека група А, там насамрэч прафесіяналы дзейнічаюць, таму калі гэта сапраўды даны факт меў месца, то нічога дзіўнага, што ніхто не паранены. Але той, што знята на відео і скінута ў так званы экстрэмісцкі тэлеграм-канал, гэта, канешне, выклікае падазрона, і гэта можа быць у адным ланцугу з тым, што адбылося ў Мачулішах, адбылося пашкоджанне самалёта расійскага, і узмацніўся ціск да беларусаў, да патрыётаў беларусаў, і рэжым вычышчае ўсіх беларусаў, якія здольныя, якія хочуць і могуць стаць на абарону незалежнасці, суверэнітэту. І вось гэтыя жахі, якія яны падаюць, гэта ўсё можа быць працяг таго ланцугу, каб яшчэ больш заціснуць тыя гайкі. Хаця ўжо больш няма куды. Я не ведаю, чым яны там кіруюцца, калі гэта пастанова, калі гэта правакацыя, і якія мэты яны імкнуцца. Зразумела, яны хочуць яшчэ больш запужаць беларусаў, але куды больш. Куды больш, гэта глупства нейка. Менавіта вы дапускаеце, што гэта можа быць правакацыя, а як гэты механізм працуе? Ну, яны сказалі, што яны нібыта забілі гэтага чалавека, замежнага грамадзяніна. Ну, забілі, значыць, забілі. А што далей мае быць? Ну, яны не будуць паведамляць, што далей. Калі гэта насамрэч адбылося, то ідуць ўжо працэсуальныя, пачынаецца працэс, крымінальны працэс, і як ідзе крымінальная справа, гэта ж не разгалошваецца. Крымінальная справа, як адбылося, што там адбываецца, чым яна закончваецца, калі выносіцца канчатковае рашэнне па крымінальнай справе, ці яна прыкрашаецца, ці накіроўваецца пракурору для накіравання ў суд. А дагэтуль часу мы нічога не пачуем і не ўзнаем, што адбылося. Так, але якія это можа мець, на вашу думку, вот палітычныя наступствы, калі вы гэта параўноўвалі з самалётам? Зразумела, тады адбылася падзея з самалётам, людзей у той жа дзень пачалі затрымліваць у Мачурішчах, у ваколіцах, нават затрымалі дарадцу былога прэм'ера Мясніковіча, зараз яму шыюць тэрарызм. А як, на вашу думку, можа адбывацца, калі гэта ўсё-такі сапраўды пастаноўка з гэтым здарэннем? Што гэта дазволіць, або што гэта зменіць для чекістаў, для спецслужбаў іншых? Мне падаецца, што і ўжо ў некалькіх крыніцах гэта гучала, што насамрэч пачаўся транзіт улад. Лукашэнка змяніў канстытуцыю, і ў хуткім часе гэты транзіт павінен адбыцца. Вось гэтыя Мачурішчы здзейснілі такі трыгерам сталі, калі яны пачалі зачышчаць гэта поле, пачалі ліквідаваць, яшчэ раз я казаў, беларусаў, якія нацыянальна арыентаваны, у той жа час запускаюць палітычную партыю, так званая Белая Русь, іншыя палітычныя працэсы ідуць, і каб у гэты транзіт прайшоў па іх санару, каб не было ніякіх недарэчнасцей, яны з аднаго боку делаюць палітычныя крокі, якія ім патрэбны, а з іншага боку яшчэ больш запужваюць грамадства, якое можа перашкоджыць гэтым крокам. У той же час у людей может возникнуть шмат пытаний, как, например, замежный громадянин некую выбуховку имел про себе, гранаты, автоматы. З іншого боку, з одного боку, они могут выконувати некие свои мети, маю на увазі спецслужбы, а з іншого боку, это ж так само свідчить про їхню неефективность, бо где на Беларуси мог набыть те гранаты, коли там все зачищено, где те автоматы мог набыть? На самом реч, режим не может охопливать усё і кантраляваць кожнага беларуса, не гледзячы на всякія кіпоты, на ахову мяжы, на то, што ў нас так званых мацавікоў больш на душу населення, насельніцтва, чым у іншых краінах, яны не могуць кантраляваць усё. І насамрэч магчыма, што некі чалавек з таго боку, з усходу, напрыклад, дзе няма мяжы, мог прывезці з сабой выбуховыя прылады і агнестрэльную зброю. Гэта не ўключаецца. Лукашенко не контролює усю страну, він не ведає, що твориться у кожному домі, він не ведає, що твориться на що здирається на кожному метрі межі держави. Тому це виключати не треба. Максимо такое максимо, що чоловік може проникнути у Білорусі і мати при собою при собі гэтыя вибухові рештки зброї. Там, до речі, ще був такий епізод, що увечері нібито сапери, так само міліція, спецслужби були каля дома городянського губернатора Караніка. Машини так само провірали на виїзді з міста. Для чого от це все? Якої гульні ця частка? Ну, ось, на мою думку, той самий транзит улад. Яны увялі змяненне ў крымінальны кодэкс, калі здрада дзяржавы караецца смертнай казнью. Гэта каб увесь свой актыў з'яднаць, запужаць, паказаць, што калі вы не з намі, то можа здарыцца ўсялякае, напрыклад, таго ж губернатара могуць забіць, як кажуць. Насамрэч гэта не губернатар, як у нас кіраўнік. Сыня аблвыканкама, так. Так. Ну, ім вядома, яны праводзілі такія акцыі у пачатку дзейнасці Лукашэнкі ў Магілёве. Памятаем мы яшчэ, як у гародні Арцеменя быў забіты амаль што за савецкіх часоў. Таму вось гэты ланцуг, транзіт улады, запужаць людзей, каб яны не перашкаджалі, і аб'яднаць, з'яднаць гэты актыў палітычны, які зараз умацоўвае рэжым, каб яны таксама не вагаліся. Вы зараз вельмі цікава рэчы гаворыце пра транзіт улады, таму што іншыя эксперты часка, яны схіляюцца да таго, што такога ніколі не адбудзецца, бо Лукашэнка ўладу ніколі не аддасць, і любая страта хоць некай часткі кантролю над краінай, над палітычным працэсам для яго азначаюць смерць, бо людзі могуць яму здрадзіць, прадаць яго, выдаць куды-небудзь. Як вы бачыце, разумееце, гэта ці мы аднолькава разумеем, што ён пачаў працэс, каб паступова сыходзіць ад улады? Процес ён пачаў, а сыдзіце не, гэта невядома, бо ён знаходзіцца пад ціскам таго ж Крымля, Путіна, і, як мы ведаем, у 20-м годзе на яго таксама адбывалася ціск, каб ён зайшоў і аддаў ўладу. Але ён выбраў іншы крок, ён пайшоў на злачынства, міжнароднае злачынства, злачынства супраць чалавецтва. Зараз ён таксама можа імітаваць гэты працэс, бо не пачынаць працэс ён не можа. Бо залежыць цалкам ад Крымля. Ён выконвае гэтыя патрабаванні, працэс пайшоў. Чым ён скончыцца, ну, пабачым. Дарэчы, вось у Беларусі ў наступным годзе маюць адбыцца так званыя выбары ў парламент, там будзе адзін дзень галасавання, пазней прэзідэнцкія. Вы думаеце, што да іх Лукашэнка будзе рыхтавацца, каб удзельнічаць у іх? У прэзідэнцкіх ці парламент? Ну, напрыклад, у прэзідэнцкіх, так. Это звычайна больш такі трыгер для беларусаў. Ну, яшчэ невядома, як скончыцца вайна ў Украіне, ці будзе та Расія, у якой форме яна будзе. На гэты час, вось як ідуць падзеі, канешне, Лукашэнка імітуе транзіт улады, ён выконвае патрабаванні, якія да яго дасылае Крэмль. Ён робіць новы парламент, ён новую палітычную грамадства фарміруе, гэтыя палітычныя партыі, якіх ніколі ў нас не было пры ім. А далей, калі наступіць 25-й год і калі будуць так званыя прэзідэнцкія выбары, якія насамрэч па канстытуцыі у нас яны не могуць адбыцца, бо у нас няма легітымнай улады. Ну, та ўлада, якая ёсць, можа прызначыць гэтыя выбары і будзе, якія абставіны будуць міжнародныя, якая сітуацыя будзе ў Украіне, в Расіі, в Беларусі, ну, тады ён і вырашыць ісці ці не. На сённяшні дзень я разумею, што ён пагаджаецца і ён спрыяе гэтаму транзіту, бо не мае іншага выбару. Я хачу нагадаць нашым гледачам, што вы глядзіце падзею каментар на канале Свабода Прэмі. Мой госць Алег Талерчык, мяне завуць Дмітры Гурневіч, будзьце разам з намі. Алег, яшчэ вось гаварылі на вось з нагоды таго, што пачалася гэта большая хваля зноў рэпрэсій. Хаця як бы яны і не спыняліся з аднаго боку, тым не менш людзей заўважна больш пачалі арыштоўваць, сам Губазік нават прэзентуе. І вось адно з тлумачэнняў гэтага працэсу, што нібыта сапраўды ў Беларусі ёсць настолькі, скажам, моцны падпольны партызанскі рух, прынамсі на ўзроўні там пакуль што нейкай арганізацыі, што яны штосьці плануюць, і ўлада гэтага вельмі баіцца. Ці гэта не перабольшана, і колькі тут праўды, што сапраўды штосьці такое можа існаваць? Натуральна, нават мы, як журналісты, не можам пра ўсё ведаць, таму што то, што адбываецца ў Беларусі, гэта адбываецца ў вельмі глыбокай канспірацыі. Я б не хотел так докладно об этом говорить, а чому не можем? Может, бо белорусы у гэты час оккупации, вспомним іншие подзеи, там, другую сусветную войну и ранее, мы завсёды ты люди, якія умеем и робить неголосно, таемно свою справу. Калі сёння улада является антынароднай, калі знішчаецца нация, калі знішчаецца беларускі народ, чаму беларусы не могуць аб'яднацца і тварыць у падземі некія арганізацыі структуры. Але я мяркую, яшчэ раз кажу, што ўсе гэтыя працэсы, яны звязаны з тым, аб чым мы казалі. Ён гэта акцыя ў Мачулішах выкарыстана рэжымам, каб яшчэ больш узвінціць гэтыя рэпрэсіі, як каб знішчыць усіх іншадумцаў. Каб не засталося нікога. А тое, што сілавікі, зноў жа, яны не былі там асабліва гуманнымі два апошнія гады, але мы назіраем такой чарговы віток абсалютна дзікунскіх антычалавечых паводзінаў, калі людзей распранаюць, вот зараз было, здаецца, у Бабруйску, ці ў Барысаве гэта было, калі чалавека распранулі проста і прымусілі запісваць відэа распранутым. І такіх жа падзеяў вельмі шмат запісваюць, напрыклад, бацькоў беларускіх добраахвотнікаў. Вось гэты момант такога расчалавечвання і абсалютнай дэмаралізацыі, гэта проста нармальная паводзіна для такіх людзей у спецслужбах, сілавых структурах, ці ўсё ж такі гэта таксама некі спосаб штосьці даказаць, паказаць? Гэта не нармальныя паводзіны. Калі я праходзіў службу, я не сустракаўся з такімі паводзінамі. Гэта дзікунства, як вы кажаце, насамрэч. Ён выпусціў гэтага аджына, як ён будзе яго потым кантраляваць, бо гэтыя людзі, якія пайшлі на злачынства, яны пайшлі на службовае злачынства. Гэта відавочна нават для іх, для малаадукаваных, што яны парушаюць крымінальныя кодэксы, што не проста парушаюць, а адказнасць за гэта па злачынствам, якія адносяцца да катэгорыі цяжкі. Вельмі вялікія срокі пазбаўлення волі іх чакаюць, калі прыйдзе ўлада. А любая ўлада, ці дэмакратычная, ці той транзіт, які задумаў Лукашэнка, каб замацавацца, заўсёды наводзіць правапарадак, заўсёды паказваюць, што папярэдняя ўлада была не права, а зараз вось мы будзем жыць у праве, зараз у нас будзе парадак, зараз кожны чалавек будзе ацэнён так, як патрэбна. І вось все гэтыя выканаўцы, якія сёння робяць гэтыя злачынствы, якія здзекуюцца над людзьмі, яны пойдуць, як і пры Сталіне, як і пры іншых дыктатарах, яны пойдуць пад тую ж мясарубку, якую яны здзейснюють зараз у адносінах звыклых грамадзян Беларусі. Олег, а вы згаворачы... І скоро нема нічога нового. Яны будуць таксама ліквідаваны, ці пойдуць у турмы. То, што яны зараз робіць, гэта безгаловасць. Я не ведаю, як яшчэ гэта характарызаваць. Олег, а вы скажучы пра гэты транзіт улады, а вы бачыце некі цэнтр сілы, который можа быць, або не ведаю, некай замены Лукашэнкі, ці прынамсі той, хто... Ну, хоча кантраляваць сітуацыю ў краіне, бо ўсё гэта такое безасабовае, ну Некачанава ж будзе гэтым займацца. Ну чаму? Вось яна менавіта і будзе гэтым займацца. Вы думаеце, так, што Качанава гэта рэальна? Калі мы пабачым гэты чалавек, як ён узлецеў, не маючы ніякіх талентаў асаблівых, і насамрэч ён ўжо доўгі час знаходзіцца на вершыні ўлады, і гэта той чалавек, з якім Лукашэнка раіцца. Гэта жанчына, каб таксама змяніць гэты курс, змяніць гэты рэжым, там медальку перавернуць, быў такі дыктатар, а вось будзе жанчына, яна, магчыма, будзе больш лагодна. Яна першы кандыдат, і яе групоўка, як кажуць, віцебская група. А вы думаеце, што яна той чалавек, каторы будзе здольны загадваць штосьці сілавым структурам, умоўнаму Церцелю, начальніку вашаму былому шведу, ці Кубракову, яны будуць слухаць яе? Ну, я думаю, што Церцель, Кубраков, гэтыя людзі будуць слухаць усіх. Ну, таксама швед магчыма, але швед амбіцыйны чалавек, я казаў не раз, ён вельмі адукаваны чалавек і разумны чалавек. Магчыма, ён сам у гэтай гульні марыць, каб змяніць, можа абскакаць тую ж Качанову, але на сёння гэта не бачна. А сёння пакуль вось яна той чалавек, які можа прыняць гэту ўладу. Але я паўтаруся, што я так сама згодны, што наўряд ці Лукашэнка штосьці аддаць. Просто ён марудзіць час, ён зноў імітуе працэсы, каб захаваць тую ўладу, якую ён мае сёння. І ён спадзяецца, што пакуль будзе 25-й год, усё зменіцца і, магчыма, будзе правернуць тое, што ён лічыць для сябе і сваёй сям'і карысным. А, дарэчы, навошта, на вашу думку, гэта партыя спатрэбілася? Вот якраз сёння нашы аналітыкі Радыё Свабода пра гэта на сайце пісалі пра абсалютна як бы незразумелы гэты з'езд, дзе не было самога Лукашэнкі, бы параўноўваюць з'езд КПСС без Брэжнева. І дастаткова халоднае фактычна яго стаўленне. Нема так, што гэта круціцца дзень і ноч па беларускім тэлебачанні з цытатамі Лукашэнкі гэты з'езд. Як мы ведаем, ён прыхільнік СССР, напэўна, гэта партыя будзе аналагам КПСС. Бо ўсе гэтыя гады, 28 гадоў, грамадскае і палітычнае жыццё круцілася вакол адзінай фігуры, яго. Відавочна, што такая мадэль, яна сябе ўжо выкарысталася, яна не можа быць у Беларусі далей працягнута. Імітуюць некі дэмакратычныя свабоды. Ось з'яўляецца партыя, якая аб'єднує усіх чыноўнікаў, усіх, як яны кажуць, увесь актыў. Можа, будзе створана яшчэ некая дзеля апазіцыі, такая партыя марыянетачная, ну, як у той жа Расіі. Ёсць адна адзіная Расія, ёсць некалькі партый, якія нічога не вызначаюць, але імітуюць дэмакратычнасць парламенцкага жыцця ў Расіі. Дарэчы, так і кажуць пра гэта, што Белая Русь гэта будзе цэнтрысцкая партыя, партыя Гайдукевіча, так званая ліберальна-дэмакратычная, гэта будзе правая партыя, а камуністычная партыя гэта будзе левая партыя. Такое як бы будзе запаўненне цалкам гэтай палітычнай прасторы ад левых та правых прасцэнтрыстаў. Паколькі паліттэхнолагі працуюць тыя ж самыя, што ў Пуціна, гэта расійскія паліттэхналогіі, гэта яны праводзяць гэты транзіт, то яны навошта выдумаюць гэты новы ровар, яны калькуюць тое, што ў них адбываецца. Ось яны гэтую мадэль імплементуюць на беларускай прасторы. А, на вашу думку, гэты транзіт кантралюецца цалкам Расія? Гэта не так, што Лукашэнка самастойна? Відавочна, гэта Расія. Бо ён заўсёды Усю сваю палітычную кар'еру Лукашенко казаў, што нам партыя не патрэбная, калі грамадства захочаць, яна будзе. Ён быў супраць таго, каб у парламенце ў нас была прапарцыянальная сістэма, ён выступаў за мажарытарную. Дарэчы, я сам лічу, што для Беларусі таксама на першым этапе дэмакратызацыі карысна мажарытарная сістэма, каб у нас партыі хтосьці не купіў і таксама і такім чынам не завалодаў законадаўчай уладай, бо у нас зараз грошы нема сваіх. Нема олігархаў, але яны ёсць у краінах нашых суседзій. Таму я лічу, што гэта цалкам гэты працэс кантралюецца і ініцыюецца Крымлём. Олег, апошняе вельмі кароткае пытанне. А што гэтаму працэсу можа перашкодзіць, я маю на увазе гэтаму транзіту ўнутры Беларусі? Можа перашкодзіць падзеі ў Расіі, колькі будзе цягнуцца гэта вайна, як яна будзе адбівацца на расійскім грамадстве, колькі яны будуць цярпець тое, што яны цярпяць паражэнне ў тактычных гэтых бойках. Ці ты сам Пуцін яшчэ будзе жывы да 25 года, бо ходзяць чуткі, што ён хварэе, вельмі цяжка хварэе. Вось паглядзім. Самыя важныя падзеі сёння ў свеце адбываюцца на Украіне. І калі Расія пасыпецца за гэтых падзеяў, то і транзіт уладу ў Беларусі па сцэнару Крымля, ці Качанова, ці там Лукашэнкі, ён не адбудзецца. А усе беларусы, якія, ну, немагчыма вынішчыць увесь народ. Нам не павезло, у нас нарадзіўся такі лідзер, не ведаю, як гэта магчыма, які знішчае свой народ. Мы не самы вялікі народ у Еўропе, мы на такой тэрыторыі, нас павінна быць як у два раза больш, а ён знішчае то, што ёсць. І я ведаю, што беларусы з гэтым ніколі не пагадзяцца і будуць змагацца за сваю бацькаўшчыну, за сваю зямлю. І калі будзе магчымасць аб'яднацца, выйсці і у тым ліку не толькі з пустымі рукамі, людзі гэта зробяць. Дзякуй вялікі, Олег. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў экс-супрацоўнік Генпракуратуры Беларусі Олег Талерчык. Дзякуй, Олег. Дзякую вам. А ў празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Подкасты «Радио Свобода». Жорсткі прысуд кіраўніцам Тутбай як помста найбольш папулярнаму незалежнаму медыя. Наша тэма дня. З вамі Ганна Соўць, гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Наш госць сёння адзін з заснавальнікаў і власнікаў Тутбай Кірыл Валошын. Добры дзень, Кірыл. Добрый. Суддзя Валянціна Зінкевіч прысудзіла былой галоўнай рэдактарцы Марыне Золатавай, былой генеральнай дырэктарцы Людмілі Чэкіны па 12 гадоў калоніі. Ваша рэакцыя, ваша ацэнка? Если попытаться избежать матерных слов, то срок, безусловно, чудовищный. Если можно так сказать, выгодней девушкам было бы кого-нибудь убить, изнасиловать, зарезать, ограбить, не знаю, совершить реальные преступления, а не те, которые надуманы и которые были им вменены, и за которые они уже, по сути, 2 года находятся за решеткой. Зараз социальные сетки полные реакции на этот суд. Паўсюль фотоздымки Марыны, Людмилы, а так само Костюговой и Кузина, яких так само сегодня осудили до 10 годов турмы. Кожную вот одна из реакций я прочитаю, як это треба бояться гэтых прыгожих жанчын, каб на присуде трымать у кайданках и дать по 12 годов калёнии за выбитную працу. Это конец цитаты. Это фотоздымки державных СМІ, на якіх Марына, Людміла у кайданках падчас агалошування прысуду. А ці вядома вам што-небудзь пра тое, што адбывалася там, акрамя гэтых дзяржаўных СМІ? Як яны трымаюцца? Як адрэагавалі? Што сказалі? К сожалению, в целом за эти 2 года у нас минимальное поступление информации, и чем ближе к суду подходило время, тем меньше информации мы оттуда получали. Вот. Соответственно, мы можем судить по вот сегодняшнему видео и по отголоскам свидетелей, которые были на суде, которым махали рукой, которым посылали сердечки, что девушки не сломлены, девушки очень сильные, очень мужественные и, в общем, не сознались в том, в чем их обвиняют, поскольку они этого не совершили. Ну и эта усмешка у судовой зале, у кайданках. Я вот просто уявляю, я, например, не могла бы я усмехаться в такой ситуации, не ведаю, а я не усмехаюсь, это шмат про что говорить. Я думаю, что за 2 года они были морально готовы. Более того, они были готовы гипотетически, конечно, но не к таким срокам. И до 2020 года, я имею в виду, до 2021 года, до разгрома Тубая. Вот, возможно, к сожалению, они рисовали себе чуть более адекватные сроки, 6-8, скорее всего, 12 удивило их. Ну, складано это все назвать адекватными терминами, поскольку не выглядая, что есть некая вина. Да. Ну, ты суд был в закрытом режиме, больше 2 месяца он протягивался, агулом прошло 37 поседжений, это вельми шмат. Сутность обвинувачення, які им выставили, невядомая. Як вы мяркуючи, что и кого хотели улады на гэтым процессе сховать? Собственно, я думаю, что нет никакой фабулы у дела реальной. То есть нет никаких свидетельств того, что то, в чем их обвиняют, вообще происходило на самом деле. Да? И вчерашний фильм, показанный по БТ, тому еще одно подтверждение. Это все натянутое, подвязанное, придуманное, приукрашенное, сдобренное какой-то пропагандистской фигней про экстремистскую направленность высказываний, про то, что, не знаю, протестующие улыбаются, и они светлые, позитивные, а я батьки или так называемые правоохранители мрачные и неинтеллигентны. Ну, в общем, это же так и было. Вот. Поэтому ничего из предъявленных обвинений не имеет под собой никаких оснований. Ни статья про налоги, и я уже опубликовал экспертизу, которая показывает, как много на самом деле программного кода было разработано по разделу «Купи Тутбай», собственно, на основании которого... Я зараз потлумачу нашей аудитории, не все глядели этот фильм пропагандистский. Его серьезно и комментовать не варто, але, ну, одна из речей, якую варто... Как вы потлумачили, там говорилось про то, что у Тутбая за столько годов не было распрацовок, и тому, как бы, он не имел права парк высоких технологий исти. Потлумачьте, коли ласка, чому это не так? Ну, это бред сивой кобылы. Вы можете себе представить, что такое самый популярный в стране портал, в котором, пусть компактный, но, безусловно, присутствовал штат разработчиков, который иногда достигал 30 человек. Вот. И раздел «Купи Тутбай», злополучный, на основании неразработки которого, дескать, нас уволили из ПВТ, нас выкинули из ПВТ и обвинили в нарушении налогового кодекса. Вот этот раздел разрабатывался с 2012 года. Там сотни тысяч строк кода, там десяток тысяч комментариев, да, которые написаны менеджерами, программистами и так далее, и так далее. То есть там даже большого ума не надо и программистского образования для того, чтобы понять, что программное обеспечение разработано, и оно разработано нами. Вот. И вступление наших в ПВТ было абсолютно законным. Я думаю, что многие из тех, кто нас теперь глядят, мели тебають пошту Тутбай. Сам портал пропрацавал в Беларуси больше 20 годов. У травне 2020 года Тутбай побил агульнонациональный рекорд. 176 миллионов наведывания у тягом месяца на все сторонки сайту. И в апошние дни перед закрытием сайт наведали 3,3 миллиона уникальных корыстальников у день. Это каждый третий жыхар Беларуси. У компании працавали каля 200 супрацовников, больше 70 у редакции сайта. Чому улады дагэтуль боятся? 260. Дякую за удакладненне. Чому улады дагэтуль боятся Тутбай? Ну, про што свежаце такія вялікія тэрміны і гэтыя рухі прапагандыстаў? Нет, я думаю, дело не в страхе перед Тутбай, а дело в банальном месте, дело в банальном распоряжении откуда-то, дело в страхе, скорее, тех, кто сейчас оказался у власти перед неизбежными, на мой взгляд, изменениями, которые приведут часть из них в тюрьму, а часть из них, не знаю, в Россию, в Турцию, откуда их не выдадут. Вот. То есть, кроме того, что это страх и месть, это показательное, безусловно, дело, как и многие другие. Такой вот маячок тем, кто продолжает освещать события в Беларуси, пусть из-за рубежа. Маячок тем, кто хочет что-то делать независимое или противоречащее официальной линии партии в Беларуси. Ну, тут им про хадыскім фільме прысутнічае гаспадар Казакевіч, адзін з кіраўнікоў МУС, і ён фактычна тлумачыць, з чым звязаныя рэпрэсіі супраць Тутбай, што вы прапаноўвалі ім як бы супрацоўніцтва, так, і журналісты адмовіліся. Што вам вядома пра тое, што якім чынам улады прапаноўвалі, што прапаноўвалі незалежным журналістам? К сожалению, я не знаю деталей, их у нас было не сильно больше, чем до фильма. Вот информация про то, что предлагалось, как это, встать оператору, условно говоря, на сторону милиционеров и снимать оттуда, в общем, довольно странная, потому что фотографии есть с обеих сторон, и видеоматериалы были с обеих сторон, да, с обоих ракурсов. Вот, при этом напомню, что журналистов неоднократно задерживали, журналистов стреляли. Да, поэтому не очень понятно, что подразумевал товарищ военный. Вот, возможно, просто что-то нам не говорят, или мы не в курсе о том, какие на самом деле требования, например, выдвигались во время вот этого ночного собрания с онлайнером и Тутбаем. Вольга Лойка, Лена Толкачёва, Кацярына Ткачэнка, ім раней змянілі меру стрымання, яны знаходзяцца за мяжой, справа супраць іх прыпыненая, да іх вышуку, такая афіцыйная формулёўка. Улады змусілі іх зняцца ў прапагандысцкім фільме. Я так разумею, яны былі вымушаны нешта сплаціць у якасці выкупу, вялікія грошы праўдападобна. Што вам вядома, што вы можаце сказаць? Ці пачуем мы іх расповеды пра тое, што адбывалася за кратамі, якія спосабы ўздзеяння да іх ужываліся? Я не готов отвечать за них. Безусловно, компания, ну, не совсем компания, а скорее ее акционеры, включая меня, компенсировали так называемый ущерб, который выставило государство, компенсировало так называемую уголовно-правовую компенсацию, да, это 2x, компенсировало другие, скажем так, счета, которые нам выставлялись. Сделано это было, собственно, для того, чтобы люди, которые были готовы признать свою вину, в том числе упомянутые вами Лойка, Толкачева, Ткаченко, могли написать явку с повинной, так сказать, и быть освобождены на основании вот этого уплаченного в двойном размере ущерба. Слава богу, они не находятся в стране, они не получили на данный момент никакие реальные сроки. Вот, возможно, они когда-нибудь нам расскажут, что по этому поводу думают и как проходило их заключение. Ці могли б вы оглушить эти суммы, ну, якія держава отрывала от Тутбай? Я думаю, там приближается к 4 миллионам долларов в переводе. Пасля закрыцця Тутбаі гучалі меркаванні, што на замену ўлады захочуць стварыць нейкі такі масавы праўладны партал, у якім будзе забаўляльны контент, будзе сацыяльны контент, так, ну, это будзе такі вельмі лаяльны да ўлады медыя. Чаму не атрымалася гэта? Ці можа гэта атрымацца? Слушай, ну хто это будзе чытаць, да? Я думаю, што, як ні странна, там где-то есть зачатки здравомыслия или остатки здравомыслия. Вот. И ходить на такой ресурс, ну, в общем, не очень понятно, кто будет. Сами и будут ходить туда, или ябатьки будут туда ходить. Ну, ябатьки скорее не интернет-люди, а телевизионные люди. И в основном вчерашний ролик был такой не сильно интеллектуальный, рассчитанный именно на такую. Это с одной стороны. С другой стороны, есть условно-нейтральные новые, в кавычках, очень много кавычек, независимые СМИ, а-ля там, точка какая-нибудь, да, или Белновины, вот какая-то такая всякая фигня. Тут Ньюс, вот, вот они, видимо, выполняют спутник. Вот. Видимо, они выполняют теперь роль такого декоративного, декоративных медиа независимых. Поэтому, наверное, и задача создания национального портала социалистического, коммунистического, про лукашенковского пропала. Вы глядите штодзённый эфир «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус. Мы размаўляем з адным з уласнікаў і стваральнікаў «Тутбай» Кірылам Валошыным. Я хацела вас запытацца, вот вы як расказалі пра гэтае прапагандыцкае кіно, якое знялі. На каго насамрэч яно разлічанае? Бо людзі, якія падтрымліваюць уладу, іх не трэба пераконваць. А тыя, хто не падтрымліваюць, яны гэта проста не глядзяць. Навошта гэта было ствараць? Для саміх сябе? Я думаю, для самих себя тоже, безусловно, есть какой-то психологический в этом аспект. Делать мерзости и оправдывать себя, да, оправдывать эти мерзости, ну, в общем, это довольно нормальная практика. Все-таки живые люди, им тоже хочется спать, улыбаться, не знаю, размышлять о своем будущем. Вот. Поэтому, наверное, и для себя в том числе, но, судя по комментариям, я как это неосторожно наступил ногой в это говно. Вот. Не все там комментарии были от ботов. Есть люди, которые радуются и говорят, как здорово жить, как, какие молодцы телевизионщики, сделавшие эти репортажи, какие молодцы следователи, которые... все это раскопали. Кстати, один из следователей, вы же, наверное, знаете, оказался в тюрьме уже за коррупцию. Так что большие молодцы, да. Ну и вы там фигуруете, только доведались из этого фильма, что, оказывается, так само супроть вас нечто распочато. Ну, это предполагалось, в общем, но теперь знаем детали. Я хотела запытацца пра тое, які лёс цяпер наступніка тут байпартала «Зеркала». Ён мае таксама ўжо даволі вялікую аўдыторыю, працуючы за мяжой. Што б вы маглі расказаць пра гэта з улікам бяспекі, натуральна, і якая ваша роля ў гэтым? Мы неаднакратна ўжо аб этом, наверное, гаварылі. Может быть, не с вами. По сути, текущие акционеры Тутбая, ну, точнее говоря, бывшие акционеры Тутбая, не имеют никакого отношения к «Зеркалу». Вот, мы были сосредоточены на выплате этого ущерба гигантского, на помощи заключенным и их родственникам, на решении всяких административных задач, которые возникают обычно при ликвидации компании. Вот, ну, у нас их было, как вы понимаете, в 10 раз больше. То есть это не обычная ликвидация, а не обычное банкротство. Вот. Поэтому к «Зеркалу» мы не имеем отношения, но с радостью, чего греха таить, следим за их успехами. Кирилл, як вы мяркуеце, што мог бы сказаць сёння ў гэты дзень стваральнік Тутбай Юрый Зісер? Я говорю, уже амаль 3 гады няма з намі, але это была частка яго жыцця. Ой, я уже говорил... в жизни Малины про то, что я думаю, что Юрий бы не пережил бы разгром, вот, или у него случилось бы, если бы не случилось до этого, онкология, которая бы его, скорее всего, к сегодняшнему приговору уже свела в могилу. Вот, наверное, он бы сказал, если бы был жив, что, собственно, он всегда так говорил, что самое важное у нашей компании – это люди. И бывшие акционеры Тутбай готовы за этих людей, условно говоря, заложить еще какое-то количество денег для того, чтобы они оказались на свободе. Это вельмі важная заява. Ёсць і маральная падтрымка на «Зеркале» сёння ліст журналістаў, скіраваны да Марыны і Людмілы са словамі падтрымкі на завершэнне нашай размовы. Калі б яны маглі вас чуць, што б вы зараз сказалі Марыне Золатавай, Людміле Чэкінай? Мы очень вас ждем. Мы вас очень любим. Мы хотим, чтобы как можно быстрее это закончилось для вас. Мы, несмотря на все происходящее, ужасно горды тем, как вы себя ведете, что вы не сломлены, что вы улыбаетесь, что вы не признали предъявленных вам нелепых обвинений, что мы благодарны за те годы, которые вы работали, стали акционерами впоследствии. Ваш ум, ваша энергия, ваша принципиальность принесла много славы этой стране, порталу. И я уверен, много пользы демократическому движению в Беларуси. И так или иначе, это все приведет к, извините за банальность, победе демократии в стране. Кирилл, дякую великі, что у такий складаний день вы знайшли махчимость провести до нас на эфир. Дякую вам великі. Дякую вам. У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў адзін з заснавальнікаў і власнікаў Тутбай Кірыл Валошын. Я, Ганна Соловь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Насуперак русіфікатарам і палінізатарам розныя масці, рызыкуючы свабодай, а часам і жыццём, мае героі вучылі дзяцей па-беларуску. Александр Орса з тых нашых суайчыннікаў, якія ўвасабляюць пасіянарнасць старажытнай беларускай наваградчыны, ядра вялікага княства літоўскага. Вярнуўшыся з першай усесветнай вайны ў рангі капітана, ён адразу ўлучаецца ў нацыянальны рух. Настаўнічае ў беларускай школцы, з'яўляецца прадстаўніком сваёй воласці пры размеркаванні харчовай дапамогі ЗША пацярпелым ад вайны. Актыўнічае ў выбарчай кампаніі 1922 году, калі беларусы ў наваградскай акрузе атрымліваюць цэлыя 3 пасольскія месцы ў Сойме і 1 у Сенаце. З Прагі, дзе Александр вучыўся на прыродазнаўчым факультэце Карлавага універсітэту, ён прыязджае ступенню доктара навук і з жонкою Натальей, колішняй суседкай, якая таксама здабывала навуку ў гасціннай чэшскай сталіцы. Орсы працуюць у наваградскай беларускай гімназіі. Польская дзяржава плаціць заробкі ўсяго 4 з 20 настаўнікаў. Гэтыя 4, у ліку якіх і Орса, дзеляць уласныя грошы на ўсіх калегаў. І за саветамі пасля верасня 1939-га, і за немцамі, і ў ЗША ягонае жыццё было звязанае са школьніцтвам. Але найяскравейшае выяўленне педагагічнай здольнасці Орсы знайшлі, калі ён займаў пасаду дырэктара славутай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Рэгенсбургу. Гэтая вучэльня выхавала эліту нашай паваеннай эміграцыі. Сярод гімназістак была малодшая дачка Орсаў Алла, у будучым прафесар хіміі Нью-Йоркскага гарадскога універсітэту і знаная навуковка, а ў беларускім свеце шматгадовая мастацкая кіраўніца надзвычай папулярнага танцавальнага ансамблю «Васілёк». Алла стала ўдзельніцай практычна ўсіх ініцыятываў беларускай дыяспары. Яна стварыла і ўласную культурна-адукацыйную фундацыю Орса Рамана, якую ў Беларусі з удзячнасцю згадваюць вучоныя настаўнікі, мастакі, музыкі і пісьменнікі. Успадчыўшы ад бацькі талент педагога, Алла, адрозна ад шмат якіх іншых эмігрантаў, навучыла гаварыць па-беларуску сыноў і мужа амерыканца італійскага паходжання. Спадарня Алла вельмі добра памятае, як у доме ейных бацькоў ужо за акіянам у 1950 годзе адбылося ці не першае ў Нью-Йорку святкаванне Дня волі 25 сакавіка. «Тата заўсёды пасылаў мяне кудысьці вучыцца», – расказвала мне спадарня Орса. А калі недзе співалі беларускія песні, ён адразу плакаў, а я, як была меншая, саромілася за яго. На надмагільным помніку Александру Орсу на беларускіх кладах парафіі Жыровіцкай Божай Маці ў Іст-Брансвіку напісана «Змагару за волю Беларусі настаўніку». Калі ў мяне пытаюцца, у чым сэнс чалавечага жыцця, я зазвычай адказваю – у тым, каб зразумець сваю ролю на гэтым свеце і як мага хутчэй зліцца з ёю. Апалёнія Радкевіч упершыню павіталася з вучнямі ў 17 гадоў і з таго часу заўсёды заставалася настаўніцай, не пакідаючы ўлюбёныя працы і падчас навучання ў БДУ, спачатку на педагагічным, а потым на факультэце мовы і літаратуры. Унучка паўстанца 1863 году і наведала, што слова выкладчыка ў змаганні за Беларусь – зброя нерэдка больш надзейная за карабін інсургента. На пачатку 1920-х Апалёнія выйшла замуж за журналіста і літаратара Лявона Савёнка. Тыя часы у яе жыцці былі надзвычай плённыя на педагагічныя распрацоўкі і публікацыі. Спрыяла палітыка беларусізацыі, якая ў многіх сэрцах пасяліла веру, што раней ці пазней Беларусь пачне жыць сваім, незалежным ад Москвы жыццём. Аднак ужо пры канцы 20-х гадоў ілюзіі расталі. Лявону пашчасціла быць на волі даўжэй за некаторых сяброў, але ў 1933 прыйшлі па яго. Апалёнію, на руках у якой была шасцігадовая Зора, звольнілі і паведамілі, што ў Менску працы для яе цяпер не будзе. У роспачы, каб мець кавалак хлеба, яна хацела з'ехаць куды-небудзь у калгас, але добрыя людзі параілі выпраўляцца ў Крычаў. Гэты горад гасцінна прытуліў Апалёнію з Зорай на 5 гадоў. Маці, прыносячы дадому, зараз 100 вучнёўскіх шыткаў выкладала родную мову і літаратуру. Дачка пайшла ў школу і знайшла сябровак. Амаль праз 70 гадоў, стаўшы знанай у свеце вучонай беларусазнавіцай, Зора марна спрабавала адшукаць у Крычаве сваіх сябровак, калі мы з ёю і спадаром Вітаўтам, ейным мужам, прыехалі туды якраз на Янаў дзень. Крычаў быў соннай пасля купальскай ночы, а мы, блукаючы па ягоных вуліцах, доўга не маглі адшукаць ніводнай шыльды народнай для візітантаў мове. Па вайне спадарня Апалёнія выкладала ў пачатковай беларускай школцы ў нямецкім Рэгенсбургу, а потым у таптэйшай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. У 1946 яна напісала і выдала першы на эміграцыі беларускі элементар, а ўслед за ім яшчэ некалькі падручнікаў для дзяцей. Калі Савёнкі пераехалі ў ЗША, Апалёнія стала адной з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Не здраджваючы юначаму пакліканню, яна праводзіла ўрокі ў нядзельнай беларускай школе, пакінула цікавыя ўспаміны пра Беларусь 1920-30-х гадоў. яе жыццё мне хочацца параўнаць са створаным рукою майстра спакойным завершаным краявідам. Браніслаў Ржэўскі нарадзіўся 25 сакавіка. Гэта здарылася яшчэ да таго часу, калі ў нашым календары з'явіўся дзень волі. Але ідэалы нацыянальнага вызвалення натхнялі Браніслава ўсё жыццё. У гады другой усясветнай яго прызначылі рэдактарам партызанскай газеты. Другую такую газету у Налібоцкай пушчы рэдагаваў Янка Брыль. Рэдактары пазнаёміліся і пасябравалі. Пазней народны пісьменнік згадваў: «Адтуль, з пушчы, гучыць у маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэкламуе купалавы радкі». Па вайне Браніслаў абараніў кандыдацкую дысертацыю па творчасці Максіма Танка і выкладаў у гарадзенскім пединстытуце. Ён быў з ліку тых, хто паверыў, што смерць Сталіна прывядзе да кардынальных зменаў у грамадстве. Гэтая вера вылілася ў шматлікія звароты, якія Ржэўскі пасылаў у газеты і ўстановы, пратэстуючы супраць парушэнняў у нацыянальнай палітыцы. Але ў Беларусі хрушчёўская адліга мела супярэчлівы характар. Вяртанне на волю дзясяткаў тысяч вязняў ГУЛАГу суправаджалася кіраванай з Москвы русіфікацыяй, знішчэннем выдатных архітэктурных помнікаў, Віцебскай царквы Звеставання, Полацкага сабору Святого Стэфана. Заявы пра наступ на нацыянальную адукацыю пісалі студэнты Ржэўскага, сярод якіх будучы слынны педагог і краязнаўца-патрыёт Алесь Белакос. Любоў моладзі да выкладчыка гэбісты ўлічылі падчас расправы. Каб напалохаць студэнтаў, Варанок узімку 1957-га прыехаў па Ржэўскага проста падчас лекцыі. Дарэчы, праз 15 гадоў гэтаксама толькі ўжо на чорнай Волзе гэбісты звозілі аўтараў наваполацкага самбадавецкага альманаху «Блакітны ліхтар». Пры ператрусах у Ржэўскага знайшлі заходнебеларускія антыкамуністычныя выданні Францішка Ляхновіча і Адама Станкевіча. Адшукалі і ўласныя вершы арыштаванага, дзе ён называў Сталіна крывавым забойцам, Нероном і Чынгісханам, заклікаючы суайчыннікаў звагацца за вызваленне з-пад чужынскай улады. Пры суд 7 гадоў лагераў Ржэўскі выслухаў якраз на дзень нараджэння, 25 сакавіка. За калючы адроту дуброў лягу ў Мардовіі ён працягваў кампанію петыцыяў. У ЦК КПСС і асабіста міністр культуры Фурцавай пісаў пра абсурднасць палітыкі ў нацыянальнай сферы, патрабаваў перагледзець свой прысуд і несправядлівыя вырыкі таварышам у зняволенні. Пасля вяртання Ржэўскага на волю КГБ не пакінуў яго ў спакоі. За домам вёўся нагляд, шлях да выкладання ў вышэйшай школе быў закрыты, друкаваць артыкулы і рэцэнзіі забаранілі. Ён памёр у глухую брэжнеўскую пару, так і не дачакаўшыся слова праўды. Пры канцы 1980-х часопіс «Крыніца» упершыню апублікаваў успаміны пра Ржэўскага, чыё жыццё яшчэ раз абвяргае міт, нібыта ў Беларусі ў паваенны час не існавала ні палітвязняў, ні барацьбы за нацыянальныя правы. Беларускі язык должен исчезнуць, а вы нам мешаеце. Вы, как учитель, абязаны изменіць сваё отношение к этому полумёртвому языку і прапагандзіраваць рускі. Такія словы настаўнік мовы і літаратуры Гудзевіцкай школы Алесь Белакос выслухаў ад гэбістаў-куратараў у 1969-м. Вядома, ён не здрадзіў сваім поглядам і ахвярнай дзейнасці на карысць усяго беларускага. Ды і куратары наўрад ці на гэта спадзяваліся, дзейнічалі паводле інерцыі. У іхніх справаздачах настаўнік даўно нязменна фігураваў як перакананы нацыяналіст без асаблівых сімпатыяў да савецкай улады. Гены вальналюбнасці, незалежнасці ён мог атрымаць ад бацькі, што ў 1920-е паспяхова з'ездзіў на заробкі ў Бразылію, пабудаваў добры дом і адкрыў прыватную краму. Дом у другую всесветную войну спалілі людзі, якія называлі сябе партызанамі. Бацька загінуў ад выбуху кінутую в акно гранаты. У паваенныя сракавыя, узгадваў Белакос, ні ў Мастоўскім, ні ў суседніх Ваўкавыскім і Свіслацкім раёнах не было аніводнай беларускай школы васьмігодкі. Па-расейску выкладаліся амаль усе дысцыпліны і ў гарадзецкім пединстытуце, дзе ён завочна навучаўся з 1949-га. Юнак ужо меў досвід нелегальнага супраціву. Сябрамі раскідваў сцягнікоў і пашыраў у горадні ўлёткі з заклікам змагацца за вольную Беларусь. Хлопцы былі неблагімі канспіратарамі і пазбеглі арышту, ды спынілі дзейнасць, бо ў той справе затрымлівалі шмат невінаватых. Белакос засяродзіўся на педагагічнай і краязнаўчай працы. Ягоныя выхаванцы ліставаліся ці не з усімі знанымі беларускімі пісьменнікамі, выдавалі альманах «Праменьчык», рупліва збіралі экспанаты для школьнага музею. Але настаўнік усё адно заставаўся на падазрэнні. І не здарма. У 1965-м у актавай залі Саюзу пісьменнікаў адбывалася сустрэча кіраўнікоў раённых секцый выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры з майстрамі прыгожае пісьменства і менскімі студэнтамі. На сцэну падняўся Белакос. «Патрабую, каб адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі была беларуская. Патрабую, каб 80% школаў былі беларускамоўнымі. Патрабую, каб беларускімі былі ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы». Іван Шамякін, што вёў імпрэзу, закамандаваў: «Хопіць, хопіць, тушыце, хлопцы, святло, паказвайце фільм». Недабранадзейны Белакос дачакаўся лепшых часоў. У 1990-м ягоны школьны літаратурна-этнаграфічны музей набыў статус дзяржаўнага. Там болей за 20 тысяч фондавых адзінак. Асобны стэнд прысвечаны Ларысе Геніюш. Сярод экспанатаў кніга Ларысы Антонаўны невадам знёману з дарчым надпісам касманаўта Петра Клімука. Побач асадка, якой Владзімір Караткевіч напісаў «Каласы пад серпом тваім». І цяпер не магу пазбыцца ўражання, што кожную экскурсію для мяне праводзяць у Гудзевіцкім музеі сам Алесь Белакос. Ці кожны з беларусаў, які ў цвярозам або падвясёленым стане любіць зацягнуць папулярную песню «Ручнікі», адказу на пытанне пра яе аўтараў. Ды што казаць пра шараговых піюнов, калі нават нібыта прафесіяналы з беларускага тэлебачання не аднойчы сцвярджалі, што слова і музыка «Ручнікоў» народныя. Асабіста я на месцы сапраўдных аўтараў ад падобнай ацэнкі сваёй творчасці магчыма і не адмовіўся б. Але ж песню стварылі ўсё ж не безыменныя таленты з народу, а паэтка Вера Верба і кампазытар Мікалай Пятрэнка. Калі я пайшоў першы клас, Мікалай Макаравіч якраз пачаў настаўнічаць у Полоцку. Вучыцца ў яго мне, на жаль, не пашчасціла, а вось знаёмствам магу ганарыцца. У вайну ён пасля ранення і кантузіі трапіў у нацысцкі палон, адкуль знову і знову спрабаваў уцячы. Мікалай прайшоў праз некалькі лагераў смерці. Выжыць дапамагла мара стаць настаўнікам і ствараць песні, якія ўзагучалі ў душы. Большую частку жыцця ён выкладаў у Полацкай педагагічнай вучэльні музыку, а таксама родную мову і літаратуру, перакладаў на беларускую падручнікі, пісаў уласнае. Тысячы выхаванак і выхаванцаў Пятрэнкі здабылі ў яго не проста веды, але навучыліся галоўнаму – любіць айчыну. Не СССР, а Беларусь. «Беларусь – гэта святое», – казаў ён, сцвярджаючы сваё крэда і на ўроках, і ў жыцці, і ў песнях, мелядычных, багатых на інтанацыі беларускага мэлюсу, спеўных. Абвяшчэнне незалежнасці стала для яго святам, але гэта не значыла, што ён цалкам прымаў усе ідэі і прапановы тых лёсавызначальных гадоў. Пасля з'яўлення ў Ліме, складзенага Сергеем Дубаўцом звароту, назоў якога казаў сам за сябе, рэпрэсаваны правапіс. Я, бо ў газеце стаяў і мой подпіс, вытрымаў з Мікалаем Макаравічам гарачую спрэчку. Урэшце мой апанент перайшоў на наш бок, аднак згадзіўся толькі на мяккі варыянт вяртання класычных правілаў. Зборнік ягоных песняў на вершы беларускіх паэтаў з'явіўся праз некалькі месяцаў пасля таго, як Пятрэнка развітаўся з гэтым светам. Той зборнік меў назоў «Беларусі мілай» і стаўся нібы весткаю ад Мікалая Макаравіча адтуль, з Беларусі нябеснай.